भगवान की जय। कहाँ सुनाया कहाँ कहाँ है भाई, तो हमें कुछ आवत है नहीं। राम और लक्ष्मण सीता ये तीनों गए थे वनवास। तो वनवास में घूमते घूमते और सीता जी का लगी भूख, तो रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से बोले, शंकर भगवान बोए रहे ककड़ी फूट वाली, लक्ष्मण से कहे जाए तोड़ लौते तो खवाई हो। तो लक्ष्मण जी गए वो ककड़ी तोड़ने, तो उसमें हनुमान जी रखवारी कर रहे थे। तो हनुमान जी मना किए कि भाई कौन है बिना पूछे घुस गए तुम खेत में। लक्ष्मण जी कहे तू ससु बनर का करबे, तुम कौन होते हो मना करने वाले। था मना किए हनुमान जी, लक्ष्मण जी तोड़े लगे तो हनुमान जी पहुंच गए और लड़ गए। तो लक्ष्मण जी का पटक के बहुत मारे हनुमान जी, राम पहुंचे छुड़ाए कैसे हो। तो शंकर भगवान सुन पाए, दौड़ करके आए, प्रणाम किए कि बड़ी कृपा भाई आपका दर्शन हुआ, और बैठाए बैठाए। राम कहेंगे वो ककड़ी वो भूख लगी थी, ककड़ी तोड़ने गए हमारा भाई है, तुम्हारा बंदर बहुत मार दिया। फिर शंकर भगवान बढ़िया बढ़िया फूट ककड़ी खवाए, कहे अब क्या सेवा करें महाराज। तो राम बोले कि राम सोचिए बंदर बहुत बलगर है, बलशाली है, कहा इसी को हमें हमको दे दो। कहा अच्छा ठीक है, हनुमान जी को बुला करके राम को सौंप दिए कि आजीवन तुमको अब सेवा करनी है भगवान की, चले जाओ। तो हनुमान जी भी साथ में हो गए। अब लक्ष्मण जी से हनुमान जी से बोला चाली बंद थी क्योंकि वो मारे थे। राम सोचे कि लक्ष्मण कैसे खुश हुआ। अब वो सोच रहे थे राम, तो एक दिन गए तो एक नदी थी, वर्षा के ऋतु में नदी जो बहती है फिर बाद में बंद हो जाती है नाला, जहाँ तहाँ पानी भर जाता है गड्ढों में, उसे दहार कहा जाता है। तो फिर राम हनुमान जी से कहे कि देखो हम जाते हैं घूमने, अभी इसमें दातून करेंगे, नहाएंगे, इस पानी को कोई छूने न पाओ, अशुद्ध न करने पाओ, आप देखना। हनुमान जी गदा लेकर खड़े हो गए कि दुनिया में ऐसा कौन जन्मा, इधर देख तो दे हमारे रहते हुए पानी की तरफ। जब राम चले गए घूमने तो इधर धोबी एक पहुंच गया, 80 साल का बुढ़वा, कमान जैसे कमर झुकी और गदहा में सड़े गले कपड़ा ले करके वहीं गड्ढे के पास गिरा दिया। हनुमान जी कहा देख उधर मत देखना, उस पानी में मत कपड़ा डालना, भगवान नहाएंगे। धोबी कहे रोज तो हम यही धोवा करते हैं कपड़ा, तू ससु बंदरा का होते मना करें वाले। हनुमान जी कहा एक लात में चटनी हो जाओगे। कहे अच्छा दे लात, कहे अच्छा डार कपड़ा। वो धोबी सब डाल दिया उस गड्ढे में कपड़ा। हनुमान जी गए लड़ गए तो धोबी ये उल्टा पटक के हनुमान जी के चढ़ बैठा मारे लगा। अब लक्ष्मण जी खुशी के मारे उछल उठे, कहे अरे के बलवल पूछो नहीं है, वो दिन हम भूखा रहे इसलिए पटक दिए रहा। कहे जब 80 साल का बूढ़वा से नहीं जीता तो वो दिन हमें भूख लगी थी इसलिए पटक दी, नहीं के बलवल पूछो नहीं है। अब कपड़ा धो रहा था, राम आए देखे, कहे कहो हनुमान जी धोबी को मना नहीं किया, पानी अशुद्ध कर दिया। हनुमान जी कांख रहे थे, कहे महाराज धोबी नहीं है जमराज है, बहुत मार लगा है। तो लक्ष्मण भी खुश हो गए। तो राम भगवान किसी के अहंकार को नहीं रखते। लक्ष्मण जी लागर हो गए थे, अहंकार हो गया था, हनुमान जी से पिटवा दिए। हनुमान जी के हो गया तो धोबी अपने ही बन गए राम है। तो अहंकार जो होता है एक मनुष्य की कमजोरी होती है, मनुष्य की का साधक की कोई है भगवान के भजन में लगा है, चिंतन में लगा है, तो अहंकार जब आ जाता है भगवान छूट जाते हैं, अपने बोलने लगता है कि हम यह किया वह किया ऐसे किया वैसे किया, बस वो अहंकार है। और जो अहम स्वयं का आकार एक जीव खड़ा कर लिया, माया वश जीव अभिमानी ईश वश माया गुण खानी, अहंकार जो है बहुत दूर पहुँचे हुए साधक को फिर वही जीव साधारण जीव के संगम खड़ा कर देता है। तो मनुष्य की कमजोरी साधक की कमजोरी अहंकार होता है। और ये ज्ञान में अर्थात भगवान के प्राप्ति में ये अहंकार एक बहुत बड़ा बाधा है। केवल इसी को मिटाया जाता है भजन के द्वारा कि कहीं अहंकार तो नहीं आता, कहीं ये तो नहीं आता, लोग प्रशंसा करते हैं, और तो उसमें भी अहंकार न होने चाहिए कि हम इतने ऊंचाई पर हैं, तब भी पतन का डर रहता है। और सांसारिक प्रलोभन तमाम आएगा, कोई भी है भजन करेगा और तो रिद्धि सिद्धि दुनिया भरेगा, अगर उसमें आसक्ति आ गई तब भी गिरने का डर है। अहंकार हो जाता है जैसे कि अब राजपुरुष तो हमारा चरण धोने लगे, अब का पूछें का है, तब भी वो गिर जाएगा। दोनों दशा में ना भोगों में आसक्ति होनी चाहिए ना अहंकार अपने पर होना चाहिए, बहुत बच के चलना पड़ता है। इसीलिए कबीर ने कहे हैं कि जब मैं था तो हरि नहीं, कि जब तक मैं था भगवान नहीं है, वो मैं है, अब मैं था तो हरि नाही, जब मैं था तो हरि नहीं, हरि थे तो मैं नाही, अब प्रेम गली अति सांकरी दो मैं नहीं समाए, कि जब मैं रहा अहंकार भगवान नहीं, जब भगवान है तो वहाँ अहंकार न रहेगा, प्रेम गली बहुत सांकरी अत्यंत सांकरी है, दो मैं नहीं समा सकते, एक ही समाएगा। इसलिए भगवान जो है कैसे वो अहंकार हो गया तो पहले उसे अहंकार को दूर करते, वो छटपटाएगा सब करेगा कि स्वाभिमान में ठेस लगता है वो लगता है, भगवान जब लथेर देते हैं वो सब धूल जाता है, फिर वो सही संभलता है। नारद जी को भी इसी प्रकार से अहंकार हो गया था, भगवान ऐसा षड्यंत्र रचे जब सब मिट गया उनका कि अब हम पूछो नहीं है, न्यूट्रल हो गए, शरण में आ गए। और तब मुनि अति सभीत हरिचरणा गहे पाही प्रणारति हरना, और कहे महाराज अब हमारा ये कैसे प्रायश्चित होगा, पाप कैसे कटे, आपको भी मैं श्राप दे दिया। भगवान कहे हमारी इच्छा थी, कहे हमें तो नहीं शांति मिलती, हमको कैसे शांति मिले। तो भगवान बोले जपहु जाई शंकर सतनामा हुई है हृदय तुरंत विश्रामा, शंकर जी के सतनाम जप डालो तुमको विश्राम मिल जाएगा। अब ये नहीं है कि शंकर भगवान के भूतनाग ताड़केश्वर महाधुका का सौटी नाम ढूंढो, ये नहीं है। शंकर एक स्थिति है, संकार्य से शंकर, शंकाओं से जो उपराम उठ गए हों, कल्याण स्वरूप हो गए हों, उनका तत्सवाचक प्रणव उनका वास्तविक नाम ओम है, और उनके स्वरूप का ध्यान करना और ओम का जप करना, बस यही ईश्वर प्रणिधान है, यही सतनाम है। सत है भगवान का नाम, राम अथवा ओम जपो, उनके स्वरूप का ध्यान करो। अस जी अधर मही विचर हो जाई, अब न तुम्हें माया निगर आई, कि नाम और रूप दो को पकड़े रहो माया ना आएगी, इनसे दुई से अलग हुआ साधक तहाँ बस होएगा तमाम विकार आ जाएंगे। और समूची प्रकृति का पिंड अहंकार है, हमने यह किया वो किया ऐसे वैसे बस हो गया, मतलब पूछो नहीं है। तो इसलिए अब रेलगाड़ी चली जा रही थी एक, उसमें दूठे लड़का बैठे रहे। अब लड़का नए युवक, तो उन्हें शैतानी सूझी, गाड़ी जब चलने लगी कहा नहीं, एक बंगाली रहा बेचारा गठरी मोटरी लिए रहा और चढ़े नहीं पावत रहा, और चढ़े नहीं पा रहा, तो एक पहलवान बैठा रहा, उसने बंगालियों का हाथ पकड़ा, एक हाथ चेचुरा लगाए, सब गठरी में फेंक दिया डिब्बा में। कहे जब इतना अब्बर कहे सर वो, तो इतना गठरी मोटे कहे डेढ़ मन का ला दे। बंगाली पतरे होते हैं क्योंकि चावल खा थे मार पिया थे, अब उनमें कौन विटामिन तो होते नहीं लेकिन बुद्धिमान बहुत होते। तो बंगाली को उठा फेंक दिया गाड़ी में, वही बहुत नागवार लगा। कहे जब इतना अब्बर कहे कमजोर कहे गटरी लिए है वो, अब उसे तो बुद्धि लगाया बंगाली हो, जब गाड़ी मौसम पकड़ा स्पीड पकड़ा तो जंजीर खींचे लगा बंगाली। केवल वो एक्शन कर रहा था, खींच नहीं रहा था, हाथ खूब टाइट किए रहा। वो देखा पहलवान कहे हट इधर, जब ससुर नहीं खींचा जाए तो कहीं मारा जाते हट, और खींच दिया गाड़ी रुक गई। पुलिस आई, किसने जंजीर किए, किसने कोई नहीं बोला, बंगालियों नहीं बोला। जब पूछे सिपाही किसने जंजीर, तब वो अकड़ के खड़ा हुआ पहलवान, कहे बुद्धिराम यादव खींचे हैं, और किसके बल है जो ये जंजीर खींच दे। पुलिस वाले पकड़ लगे, कहे चलो इधर। अच्छा तो अहंकार आ जाते तो आदमी गिर जाया करते कोई भी है, तो इसलिए थोड़ी से जैसे कि सब कुछ तो भगवान का है, भगवान का सब कुछ है, बीच में जो अपने कूद पड़े थे वो बस वह दुखदाई बन जाते कि हमारा घर द्वार, हमारा लड़का बच्चा, हमारे इन तेन बस हो गया। अब अगर इतना रहा कि सब भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है, तो वहाँ भगवान देख रेख करने लगते हैं। साधु रहे जमात रहा उसमें सऊदी से साधु रहे, तो वो गुरु थे उनके, जहाँ जाया करें वहाँ भिक्षा मिल जाया करें, लोग आदर के साथ श्रद्धा के साथ भोजन कराते थे। दो दिन हुआ ऐसी जगह पहुँच गए चले गए कि उन्हें नहीं भोजन मिला, ना कोई पूछवाए वहाँ। तब गुरु कहें आखिर बात क्या है कि कोई पूछता नहीं भोजन के लिए, क्योंकि भगवान उर प्रेरक हैं कि भगवान किसी को प्रेरणा नहीं करते, बात क्या है। तो पूछे भाई किसी के पास कुछ है, किसी के पास कोई बल है, कहें कुछ हो नहीं। एक रहा तो कहें हम 2 रुपया गठियाए हैं, सिक्का चांदी के मिल गए थे दक्षिणा में उसी गठियाए हैं, कहें जल्दी खर्च कर, उसी का भंडारा करा दिए। फिर भगवान पूछने लगे, खाना मिलने लगा, तो उसने थोड़ी सी बल रहा ना आपन वाला, इसलिए भगवान हट गए। तो जब समर्पित हो अप बल, आपन बल, तप बल, बाहुबल, चौथे हैं बल धाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। जब तक आपन बल है, परिवार का बल है, भुजाओं का बल है, और चौथा बल है रुपये तपस्या का बल, चौथा रुपया पैसा, ये 4 बल हैं, आपन बल, तपस्या का बल, बाहुबल यानी परिवार का बल और रुपया पैसा, ये चारों से जो रहित हो जाता है तब हारे में हरि नाम। तो जब हार गया तो भगवान हाथ पसारे खड़े रहते हैं। द्रौपदी का बल रहा पतियों का, परेशान थी, फिर अपन बल लगाया, इधर कपड़ा समेटा उधर आओ। जब सोचा कि अब नहीं बचेंगे तब फिर हारे को हरि नाम, कि मरे का तो है यह, हाथ जोड़ लिया, आँखी मूंद लिया, भगवान को समर्पित हो गई और द्रौपदी का ध्यान लग गया भगवान में, का घटना घटी का नहीं कुछ उसे पता ही नहीं। और इधर भगवान कितनी बड़ी कृपा कर दिए, सारी बीच नारी की नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, 10,000 हाथी का बल था उसके दुशासन के, हार गया थक गया कपड़ा नहीं हटा। तो इसलिए यह एक साधना के विधि है कि मन भागे लगत है और इसी दुर्बुद्धि आ गई है, चित्त को खींचता रहता है माया की तरफ बस। तो उसमें कुछ नहीं करना है केवल समर्पण भगवान को, आँखें मूंद ले भगवान सब करने लगत है, सब चलाने फिराने लगते हैं। जब बीच में अपने अड़ंगा लगा देता है, हम यह कर ले वो कर ले बस हो गए, वो कुछ नहीं कर पाओ। और भगवान के सहारे हो जाए, भगवान सब कुछ करते। कबूतर कबूतरनी पेड़ में बैठी थी तर ऊपर, वो रही भगवान के भक्त, चिड़िया होते हुए भी तर ऊपर डाल में बैठे रहे। बहेलिया एक आया तो निशाना साधा कि एक कई तीर में दोनों का वो मार लेंगे। तो कबूतर ने देख लिया, कहे उड़ चलो जल्दी से, नहीं मार देगा तुरंत है। कबूतर ऊपर देखा तो बाज मड़रा रहा था कि कहीं ये उड़े तो एक झपट्टम दोनों को पकड़ लेते, न उड़े तो भी मरना तीर से, उड़े तो कब वो बाज पकड़ लेता। तब कबूतर कहा इधर हो मऊत उधर हो मऊत, न उड़े तो बैठे रहें तो अब का करें। तो कहा चलो भगवान का भजन किया जाए, मरेगा तो है ही है, भजन करते हुए मारा जाए। भगवान के ध्यान में लग गए। अब भगवान के अनंत हाथ होते हैं, ऐसी कृपा किए कि एक सांप निकला बामी से। अब बहेलिया को काट लिया पैर में, जब काटा तो तीर का बैलेंस गड़बड़ा गया, तीर छूट गया तो तीर लग गया बाज के, बाज मर गया, उधर बाज मरे, इधर बहेलिया का सांप काटे तो मर गया, वो उधर मरा वो उधर मरा, दोनों से फंदा छूट गया। अब भजने करते रह गए, लेकिन थोड़े से विश्वास नहीं हुआ करत कि अपने पर वो कुछ में कुछ बुद्धि तो लगाते रहा थे। जब तक बुद्धि में बेचारा परेशान रहते कोई भी है, जैसे ये सब कुछ। अब जैसे एक स्कूल में आ गए, वो अंग्रेजी अफसर आना था, सिपाही पकड़ ले गए मास्टरन का, हेड मास्टर साहब सबका, कहे चलो कैम का खूंटा गाड़े का है, और वो साहेब आ रहे हैं मुआयना करें, DM SDM। तो अब सब मास्टर के लगे खूंटा गड़ाओ है, इधर आ गए डिप्टी साहब जो स्कूल के होते हैं अफसर, सब नदारत गैर हाजिर। जब आए मास्टर तो जवाब तलब लिए, क्यों चले गए ड्यूटी यहाँ? तब मास्टर कहे देखो सरकार बताई, चाहे लड़का पढ़ुआ हो चाहे खूंटा गड़ाओ, दोनों काम सरकारी है। इसलिए चाहे गृहस्थी हो चाहे विरक्ति हो, कि घर में है और चाहे भजन करें, दोनों काम है सरकारी, दोनों काम भगवान वाला है। जब अपने हम सोच रहे हमारा लड़का बच्चा हमारे, तो मरत के वो जियाए रहे, जब अपन है कितनी दवाई इलाज कर रहे थे तब वो नहीं बचते, मर जाते हैं। कहीं हम सांस लेते हैं लेता रहे सांस, क्यों मरता है? तो सब तो है भगवान है का, लेकिन बीच में जो मैं आ जाता है वही, उसी को मिटाना है, वही एक बहुत बड़ी दीवार है साधन पथ की। और जब वो मिट गएगा तो एक ही हो गया केवल। हाँ अस्य अभिमान जाय जनि भोरे, मय से वक रघुपति पति मोरे, और उड़ माखी तरवर से लागी, बोला एक कई बानी, तेई माखा के माखी ना, तेई माखी के माखा नाही, गर्व रहा बिनु पानी। वहाँ स्वयं का फिर रह जाता है केवल वही शेष भगवान, उनका ही वही शेष बचते हैं। तो ये बीच वाला जो है यही है, लेकिन वो मिटता ही नहीं, कुछ माँ कुछ माँ अब वो और होते रहते हैं। अब ठाकुर रहे इतने बड़े बेचारे, पहले का आदमी रहे, ठाकुरन का जनते हो, एक तो तिथि लौती लौकी, दूसरा निवेक डार चढ़ी, तो स्वाभिमानी तो होते हैं, इज्जत बचाव होते रहते हैं, स्वाभिमान में कहीं धक्का ना लग जाए। तो उनके घरे दूध घी हो तो नहीं रहा, और ससुरार में भैंस वैंस बियान रही हैं, तो ठाकुर कहें नौवा के कहें चला ससुरार चला जाए, 10 दिन रहा जाए, जब रोआ झर जाए तब लौट के आओ जाए। नौवा कहे ठीक है बाबू साहब चलो, अब बढ़िया कुर्ता धोती जो कुछ रहा पगड़ी मखमल का साफा बांध के चल दिए। आधे रास्ते पहुँचे तब ठाकुर पूछे नाऊ ठाकुर जानते हो, हम क्यों तुम्हें लिवा लाए हैं, ससुराल जा रहे हैं, कहे हम नहीं जानते। ठाकुर कहे यार रात में मेरा तो अंधी होती, दिखाई नहीं देता, तो तुम रहोगे कुछ मार्गदर्शक बन जाओगे, बताओगे ऐसे चलो ऐसे चलो, तो वहाँ पोल न खुले पाओगे, नहीं स्वाभिमान में ठेस लगेगा और बातों बन जाए। नौ कहे कब नहीं दिखाई देता बाबू साहब, कहे दिन डूबे के बाद नहीं दिखाई देता, और कब नहीं दिखाई देता। नौ कहे ठाकुर हमें पहर भर दिन रहे थे तब ऐसे नहीं दिखाई देता। अरे कहे तब तो सर वह मार डाले, अब कहा कहें लौट चले। अरे कहे लौटो मत, चलो चलिए, अब ठाकुर का पाँव है, जब चल दिया तो पीछे नहीं हटा था, अब पीठ मत दिखाओ चलो। नौ और थोड़े से चिटपट वो कर दिए, चिट्टापटी वो चल दिए, और एक एक किलोमीटर रह गया ससुराल, दिन डूब गया, दोनों वाला फ्यूज हो गया। ठाकुर कहाँ थे, करे अब देखा दिखता नहीं, रास्ता सही पकड़े हैं, किनारे ससुराल का घर है बैठा का, रास्ता तो सही है लेकिन दूर दूर हो जाएंगे, चिल्लाना पड़ेगा, भटक जाएंगे, कहा किया जाए। तो नौवा कहे पगड़ी अपन छोड़ो, तुम पगड़ी उतारे, 15 हाथ 16 हाथ का मखमल का साफा, कहे एक छोंक तो पकड़ो, एक हम एक कोना, ऐसे चलें तो बंधे चले चलेंगे, भटकेंगे नहीं, चलेंगे तो दोनों साथ ही चलेंगे। कहा ठीक कहे यार, इसीलिए तो हम तुम्हें लिवा लाए हैं। नौवा 36 है, बुद्धि 36, और चल दिए दोनों। अब थोड़े से औरतें आई रही खेत वोत में, आपस में बात कर रही थी। ठाकुर कहे लाहम पहुँचे, वो दलान है वही ठाकुर के, वो ससुराल को बैठाका हो जहाँ बातें होती हैं, चलो चलिए। वो थोड़ी सी बगलिया गए, उनके पीछे पहुँच गए औरतन के, कहे राम राम बाबू साहब, उठ के भगी औरतें चिल्लानी, कहे न मालूम दूठे वो जमराज के फांसी लिए घूमत खेत में, वो तो बच गई नहीं, बजा के वाट डे पूरा गाँव दौड़ा, कौन है कौन है, पकड़ो पकड़ो। तो ठाकुर कहे करे नौवा सारे गाँव आवत है औरतें रहीं, अब क्या करें। तो नौवा कहे खेत नापो पगड़ी से, जल्दी नापो नापो, नापे लगे 1, 2, 3, 15, 25 गांव के आए, कहे भाई मत मारना ये कौन है, मछली जैसे पकड़ रहे हैं। देखे तो लड़कन के आँख तेज होती है, कहे अरे तो फूफा जैसे लगा थे, और जो बड़ बड़ कह रहे अरे जीजा हैं यार ये का कर रहे हैं, कहे जीजा का कर रहे हो, कहे नौवा हम कहते हैं हमारे ससुराल का खेत है 8 बीघा है, ये कहते नहीं 6 बीघा है, तो मनते नहीं, तो हम कहे नाप ले, नाप रहे हैं। वो सब कहे अरे वो तो जीजा 8 बीघा का है, तो नौवा का धमकाए कहे है ना 8 बीघा, हमारी बात सही है, बात बन गई, अब चले आए, पोल नहीं खुला, उजेला रहा लालटेन वालटेन, धीरे धीरे चले आए। अब जब खाने का समय हुआ, ठाकुर बैठ गए खाने को, सास लेके रोटी आई रख दिया थारी, तो बिल्ली रोटी लेके भग गई, अब वो दारे चाटत रह गए ठाकुर। सास देखे इतने भूखे दमाद, एक कौर में 8 रोटी खा गए, चारों लग रखा था, फिर बिल्ली झपटी तो दुई छुड़ा पाए ठाकुर, कहे अच्छा बिल्ली ले जाती है अब हम बताएंगे। फिर सास रोटी रखे आई तो आहट मिला, आहटियान तो एक झापड़ दिए, कहे ले बूझा रंग सा अब लेके जा, तो हम जाने गिर गए तुम्हारा खा के सास। अब गुस्सा का था पढ़ो, अब कहे अरे बेटो कहे आखिर बच्ची हमें क्यों मारे, बेटा आखिर मेहमान हमसे का गलती हो गई, अरे कहे माई तुम रहे हम उधर देख रहे, हम सोचे बिल्ली है, तब वो नहीं बताइन कि हमें दिखत नहीं, क्योंकि अभिमान में धक्का लग गया। अब के खात पिए थे, सोआ दिए दोनों को कोठरी में बाहर, तो 12 बजे के लगभग लगा पेशाब ठाकुर का, कहे कहे नौवा सारे भादों के आधी रात अब लगा है पेशाब, खटिया छूट जाई मिलम मुश्किल है। नौवा कहे पगड़ी बांधो खटिया के पार्टी से, अब पकड़े पकड़े चले जाओ करके आ जाओ बाहर, हम कहे अच्छा बताए यार, पकड़े पकड़े चल दिए, पेशाब करे लगे तो इधर भैंस बांधी रही, तो एक पड़वा पगड़ी बीच से खा गया, वो सड़ी सड़ान पगड़ी, उनके बाबक जमाने के नहीं तो खरीद नहीं पाए रहे, मुहिम लगा एक दांत दबाए तो दू टूक हो। अब ठाकुर चले तो कैसे वो पड़वा खा गया, वो पड़ौवा की तरफ आए तो मार दिया धक्किया दिया, दूसरे दरवाजे में धक्का लगा, वो हिलगाया रहा, खुल गई उसकी सिकड़ी, भीतर घुस गए, ढूंढत रहे खटिया, पूरा बर्तन खड़बड़ाए दें, क्योंकि वो मेन गेट था, मिल तो गई खटिया, बैठ गए, लेकिन सास की खटिया थी उसके ऊपर बैठ गए, वो चिल्लान कौन कहे हमें माई हम, कहे तुम कैसे आए। फिर ठाकुर बहाना बनाए, कहे वह तुमको जो हम थप्पड़ मार दिए, हमें नींद नहीं आती बेचैनी को मारे अथवा से ब्लड प्रेशर के शिकायत है, नींद नहीं आती, तो आप क्षमा कर दें, माफ़ी मांगे हैं। कहे जब माफ़ कर दे तो इंसानी से गलती होती, जा सो जाओ। कहे ऐसे हमें संतोष ही ना होगा, हमारा हाथ पकड़ के ले चलो खटिया में सोवा दो, हाथ और पीठ थपथपा दो कि हम क्षमा किए तब हमें नींद आएगी। सास वैसे किए, सवेरे नवस कहें भाग चल सर, बड़ी भी इज्जती हुए चले आए और केवल थोड़े बात कह देते, हमें नहीं दिखता, बस वही बात कहता, खूब स्वागत होता रहते जब तक होता नहीं वहाँ, बस वो फिर लौटा ले गया घर। तो यह होता है, तो रहा तो रावण रहा, अब सारी सेना मारी गई, तो रावण ने कहा हमारे वंश में अब कौन बचा है, मंत्री बताए इसके एक थे हो, अही रावण पाताल में रहा था, और तो कहे बुलाओ, बुलाया रावण, ये सब मंत्र पढ़ा, मोबाइल रहा होगा, मंत्री आकर्षण जप दस भाला, अही रावण चित डोल पताला, और इधर फोन किया तुरंत आ गया अही रावण, कहे कहाँ आ गया है बताओ, तो कहे ऐसी ऐसी बात है, कहे ठीक है राम लक्ष्मण को हम अपहरण कर ले जाएंगे, देवी में बलिदान कर देंगे, चिंता मत करें। तो कहे कि अच्छा कैसे हम जानेंगे कि तुम कामयाब हो गए, कहे पहले होगा प्रकाश, जब कामयाब होंगे तो हो जाएगा अंधकार बस। कहे ठीक है, वहाँ गए देखे किला बना था, चारों तरफ बंदर ही बंदर, बीच में हनुमान जी गेट बना लिए थे, चक्र भी हो जैसा, वहाँ कोई जा नहीं सकता था, तो विभीषण का भेष बना लिया, विभीषण का भीतर बाहर छूट थी, और विभीषण में भेष में गया, ले गया राम लक्ष्मण को, पहले प्रकाश हुआ फिर अंधकार हो गया। यहाँ हाहाकार मच गया कि जिसके लिए इतनी सारी व्यवस्था, आखिर वो कहाँ चले गए राम लक्ष्मण। तब फिर विभीषण से पूछा गया, हनुमान बताए विभीषण गया था और कोई नहीं गया था आधी रात के समय, कहे हम तो अंदर ही थे। तब बताए फिर विभीषण कि हमारा भेष केवल अही रावण बना सकता है, दूसरा कोई नहीं बनाता, वही ले गया पाताल में। फिर हनुमान जी गए ले आए मारपीट में, तो ये प्रसन्नता कि किसी भी काम में सफलता मिली तो जीव का स्वभाव है प्रसन्न होना, और ये प्रसन्नता प्रकाश है, तो अहंकार है अही रावण है, अहिमाने सर्फ, वो सर्फ जैसा दुखदायी होता है, डसा कहते बस। तो पहले प्रकाश आया और फिर अहंकार कामयाब हुआ, तो अंधकार आ गया प्रकृति का। जो हमारी साधना है भगवान बता रहे हैं, विवेक है, विज्ञान रूपी राम है, वो पतन की तरफ ले जाएगा, साधक पतन की तरफ चला जाएगा, पतन ही पाताल है, प्रकृति में विश्वास हो जाएगा, प्रकृति ही देवी है। तो अब इसके लिए फिर क्या करना है कि हमारे पास कुछ होना ही है, देखी सुनी वस्तुओं के त्याग का नाम वैराग, और वैराग रूपी हनुमान, बस वैराग जब आता है तो अहंकार कुछ नहीं, उसके पास परम त्याग बस। तो वैराग के द्वारा फिर से उतने निचाई पर जाके भजन करना है, मन की जड़ता मकरत ध्वज कि मैंने किया एक ध्वजा फहराना बस। वैराग ये भी एक वो है प्रवृत्ति है अहंकार की, अहंकार माने अही रावण के ही रहता था, वो आचमायन रहा, उसे फिर पूँछ से बांधे हनुमान जी के, ऐसे प्रेम ही पूँछ है, श्वास ही खंभा है, प्रेम के साथ श्वास में लगना है बस। जिस जगह पर वो देवी थी वहाँ पर वैराग छा जाता है, हनुमान जी दिखाई दे, त्याग वैराग के द्वारा मार करके उसे अंत करके उस वृत्ति का अहंकार वाले, फिर साधक अपने ऊँचाई पर आता है, भजन करता है तो ये प्रसन्नता आती है, जीव का स्वभाव है, कुछ होगा। अगर पहले बुढ़ापा कहें गगरी भरधान, कहें क्षुद्र नदी जस भरी तोराई, जस थोड़े धन खल उतराई, कि जैसे खल है थोड़े धन में उतरा जाया करते, तो थोड़ा उसे आ गया अहंकार बस हो गया। एक थे वो रहा सियार रहा था, उसने देखा बदरी, क कार्तिक में उसका जन्म रहा, वहाँ के बदरी देखा, कहे अरे बाबू यह ऐसा बदरी जिंदगी में कबो नहीं देखे। सियरा कहे सरवा बे कुंवर का तो जन्म है वे, तू भादम वाली बदरी कहाँ देखे। तो छोटे पोटे पुन्नमा लोग इतराए लगा कर रहे हैं। तो ये अहंकार जो है इसी को मिटाना है, कब भजन करके कि हम कुछ हो नहीं है, कुछ बने ना बस, और लगा रहे तो भगवान कृपा कर देते हैं, धीरे धीरे वो भगवान की प्राप्ति कर लेता। फोटोग्राफर एक महिला थी, बिचारी देहाती महिला, गई थी फोटो खिंचाने कि मुस्कराते हुए फोटो आवे, कुछ काम रहा होगा। और कैमरा मैन जो रहा वो सारा रहा तुतुरा तुतुरा के बोला करे, हकला के। तो जब कैमरा के सामने वो महिला खड़ी हो गई, तब उसने कहा कि जरा मुस्कराइए कम कैमरा मैन, लेकिन वो तुतुरा रहा था। तो कोई भी है जो तुतुराने वाला है आदमी, उससे अगर ये शब्द कहे तो वही कहेगा कि जरा मुस्कराइए, तो उसके मुंह से निकलेगा जरा मूत कराइए। और तिया सोचा कि शायद कुछ अर्चन करता हो, कैमरा मशीन है। वो आ गई बाथरूम करके, फिर खड़ा हुआ, फिर डांट के कहा जरा मूत कराइए। फिर बिचारी करके आ गई, तीसरी बार खींच के कहा जरा मूत कराइए। और बिगड़ गए, क्या कहा कौन पानी टंकी है कि जब जाए टोटी घुमावे तब ही निकल। और चली गई बड़बड़ा। तो इसलिए महापुरुष जितने होते हैं बात वही बताया करते हैं, चाहे कुरान हो, गीता हो, तो रामायण हो, बाइबिल हो, लेकिन उसमें भाषा का अंतर हो जाता है। लोग भाषा का न समझने के कारण दूसर दूसर अर्थ, दूसर दूसर भगवान एक, पाने की साधना विधि एक, नियत कर्म भगवान का भजन करना, सब एक ही बात बताते हैं। थोड़ी सी भाषा के अंतर में लोग खींच जाते हैं, बिगड़ जाते हैं कि नहीं हमार ज़्यादा है और तुम्हार कम है, तुम्हार भगवान छोटा वहाँ बड़ा, जबकि सब में भाषा वही, जो जान सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई, तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति भगवान का। तो सब भगवान के भजन के विधि है, जो देखा है वो जैसे जैसे अपना अनुभव बताए हैं। जैसे एक रामायण में यही महारुचि सप्त सोपाना रघुबर भगत केरी पंथाना, कि सात भूमिका सात सीढ़ी भगवान तक पहुँचने के लिए है रामायण। सोई भागवत में सात गांठ बांस के, तो मुहम्मद साहब कहते हैं खुदा रहते हैं सातवीं आसमान में। बात सब एक है, योग दर्शन में तस सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, वहाँ तक पहुँचने के लिए सात सीढ़ी, सात भेदों वाली बुद्धि, सातवीं जो है सातवीं सात सीढ़ी होती भी है, यही सात कांड है, सबके बात एक ही रहेगी, लेकिन उसको लोग नहीं समझ पाते। और जो भजन करेगा साधना करेगा तो वो उसकी बातों को समझ लेगा। इसीलिए कहा गया मूर्ध ज्योति सिद्धि दर्शनम, कि मूर्धा के ज्योति में जो संयम कर लेता है उसे सिद्धों के दर्शन होने लगते हैं। जो अतीत में सिद्ध महापुरुष हो गए हैं वो उन्हें दिखाई देंगे, उनके सिद्धांत उसके समझ में आ जाएगा, कि कोई भी शास्त्र है वो समझ लेंगे। तो एक तत्वदर्शी महापुरुष ही शास्त्र को समझते हैं और दूसरे को समझाते हैं, और जो खुद नहीं समझे तो दूसरे का काज समझेंगे, वो बताएंगे तो उठपटांगे, बाहरे बाहर वाली बात बताएंगे। तो इसलिए मूर्ध कहते हैं ये वृत्तीय जो अधोमुख है, ऊर्धमुखी हो जाए, इधर से उधर की तरफ संपूर्ण मन की वृत्तियाँ भजन में लग जाए। इस संदर्भ में मैं एक कहानी सुना रहे हैं, समय हो तो कहें नहीं तो बंद करें अब। हाँ, एक ही गांव के तीन आदमी थे। तीन आदमी थे एक ही गांव के, उसमें एक सुनार था, एक बढ़ई था और एक दर्जी। कमाने गए थे, कमा करके लौट रहे थे, एक धर्मशाला में रुक गए तीनों। लौटते समय पाँच छः महीने के बाद, तो कहे हमारे पास धन है, कोई चोरा उला नहीं, तो जागा जाए। तो जागने लगे, कहे तीन तीन घंटा, चार चार घंटा जागत रहे। बड़ा ही सोचा कैसे 4 घंटा एक पहर रात बिताएं। एक लकड़ी वहाँ पड़ी थी, वसूली थी, उसने बना दिया एक मूर्ति कठपुतली बड़ी सुंदर के। जब उसका ड्यूटी समाप्त हुई तो सुनार जगा, तो छोटे छोटे गहना बना पहना दिया, दर्जी बढ़िया बड़ी कपड़ा बना पहना दिया, एकदम ये लगे सजीव है लड़की बढ़िया से। कहा इसे बेचेंगे, ये हमारे रात की कमाई है, चल दिए। अब रास्ते मिल गए शंकर भगवान, तो शंकर भगवान देखे कहे क्या है, कहा ये है, कहे हमें दे लाओ, शंकर जी को दे दिए। तो शंकर जी वो प्राण पैदा कर दिए, अब वो चलने लगी। अब कैलाश पहुँचे, पार्वती देख करके जर बूती, कहे अरे बाप रे एक और लगत ब्याह करके आ गए। क्योंकि सुंदर थी तो पार्वती ने कहा ये सांपिन कहाँ से लाए हो हमारे लिए, कटुआओं के लिए सांपिन। शंकर भगवान कहे नहीं, हम तो इसके पिता हैं, हमने प्राण इसमें दिए हैं तो हम पिता हैं, तुमने नामकरण रख दिया तुम हो माता, इसका नाम ही है अहिल्या, अहि माने सर फड़ी सांप लायो। अब वो कैलाश में रहने लगी, बड़ी हो गई पली पोसी, तो बड़ी तो तुरंत ही भाई उसने दिन दूना रात चौगुना। तो इंद्र का मन हो गया कि हम ब्याह करें, इंद्र का ब्याह नहीं हुआ था। सूरज भगवान से पूछे कि भाई हमारे योग अनुरूप कोई लड़की है तीन लोक में, आप घूमते रहते हैं, सूरज कहाँ है, हमारी तरफ कोई देखता नहीं महाराज, कोई भी देखेगा तरे कम सिर करके देखा था, हम कहाँ जाने कौन सुंदर कौन खराब। चंद्रमा से पूछे कहे हाँ कैलाश में अहिल्या है शिव जी की लड़की, तो फिर वो गए इंद्र। शंकर जी से कहे, शंकर जी सहर से ब्याहते हैं कर दिए इंद्र के साथ, लगन दिन साइज सब उसी दिन सब हो गया। और इसके बाद गौतम ऋषि आ गए थे पार्वती के पास, तो गौतम ऋषि का पार्वती के अपने मन से ब्याहते हैं कर दिए, वही दिन वही तारीख वही लगन, एक बिटिया और दुई बारात एक कई दिन पहुँची। भय मारी मारा देवताओं में और साधुअन में, गौतम ऋषि उनके साथ में साधु, बारात में उनके देवता, अब झगड़ा बहुत बढ़ गया। कहें अब कहा हुई तो विष्णु भगवान बीच बचाव किए, कहे अच्छा कुछ करके दिखाओ भाई, लड़की तो एक को ब्याह ही जाएगी, कोई कुछ कारनामा दिखाओ योग्यता, अब इसमें यह होगा इंटरव्यू, जो पास हो जाए बस वही उसी के साथ ब्याह होगा। दोनों का खेत दिए 10-10 बीघा, इंद्र का सोई गौतम का, उसमें बोए धान, कहा जिसके धान ज़्यादा पैदा होगा उसी के साथ ब्याह होगा अहिल्या का। मेड़ दोनों का एक कहे, इंद्र का कुछ ऊंच बले था उसका कुछ खाली था, गौतम ऋषि का खेत। अब धान जम गया बड़ा हो गया निराई हो गई, जब बड़ा हुआ तो इंद्र पानी रोक दिया अपने में बरसाया करे, और गौतम ऋषि का पानी एको बूंद न जाना चाहिए ऐसा आदेश कर दिया, क्योंकि वो यही था लगा था सिंचाई विभाग वाला रहस्य उपालय के विभाग का, इंद्र तो पानी का देवता उधर धान सूखने लगे। तब उन्होंने कहा गौतम ऋषि पार्वती से कि हम तो सर तार जाएंगे, बहुत अपमान होगा, अब क्या करें वो धान सूख रहा है पानी रोक दिए। कहाँ अच्छा ठीक है हम बताते हैं। पार्वती जी बुलाए गणेश जी का, गणेश कहे हम समझेंगे हल कुछ निकलेगा इसका शाम तक में, और इधर लबालब भरा था बढ़िया धान लहरा रहा था इंद्र वाला उनका एकदम सूखा। तब फिर गणेश जी अपने चूहा से कहा, चूहा दट्ठे और चूहा अपने बिरादरी को बुलाया और छेद कर दिए बोरिंग कर दिए आर पार मेड़ में, अब पानी बरसे इंद्र के बह के जाए गौतम ऋषि के खेत में। अब चूहा लग गए तो काटे लगे, बीड़र कर दिए, एकदम नहीं काटे बीड़र कर दिए इंद्र वाला खेत, स्वाभाविक धान इसके गौतम के ज़्यादा हुआ, ब्याह गौतम के साथ हुआ, इंद्र का अपमान हुआ, वो चिढ़ गया और कहा अहिल्या से कि तुम चली जाओ चाहे जहाँ, लेकिन हम एक बार धोखा जरूर करेंगे तुम्हारे साथ। और इधर जो है कहा चंद्रमा से, इंद्र की तुम्हारे कहने के आधार पर हमने ऐसा कदम रखा और बहुत हमारी उपहास हुई है। कोई ऐसा उपाय सोचो कि अपमान का बदला हम ले लें, कि हमारा अहंकार लौट के फिर आ जाए। कहें अच्छा ठीक है। तो चंद्रमा ने बन गए मुर्गा। गौतम ऋषि जाते थे 12 बजे रात मध्य रात गंगा नहाने। अच्छा, चार बजे अब मुर्गा मियाँ पालते पहले बाबा लोग। हाँ, पहले बाबा पालत रहे। वह एक अलार्म रहा 4 बजे, ब्रह्म बेलम बोलता रहा। हाँ, लखन लखन उठे। हाँ वो तो है, उठे लखन निस बिगत सुनी अरुण सिखा धुनिकान विश्वामित्र पाले रहे। तबे तो बोल गया कपारे में, तुरंत उठ के खड़े हो गए लक्ष्मण राम और विश्वामित्र। वो मुर्गा जो रहा बोल दिया, चंद्रमा बन गए मुर्गा, चले गए वो नहाने की। 4 बज गया, बज रहा था 12। उधर गंगा जी नाराज भई, उधर से लौटे इंद्र जो है गौतम ऋषि के भेष में अहिल्या के पास पहुंच गया। तब पाए तब उन्होंने श्राप दे दिया, पथरा हो जा तुम अहिल्या का काका दुनिया भरेगा। हाँ, तो फिर कहे जब भगवान का चरण पड़ेगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। यह एक कहानी है। तो कहानी के इसका अर्थ नहीं होता कि कोई भी है साधक जब सब जगह से हार जाता है, सब जगह भगवान का ढूंढत ढूंढत पानी पथरा दुनिया में सब जगह, तब जा कर के इष्ट उन्मुख लगन तैयार होती है कि भगवान कहाँ मिलेंगे। भगवान तो हृदय में है, तो पहले एक लगन तैयार होती। लगन ही लड़की है, मन एक लगन को निर्मित करता है। तब फिर कर्तव्य ही कपड़ा है कि मेरा कर्तव्य क्या है, ये सब अपने दायित्व से मुक्त हो जाएं, लड़का बच्चा शादी ब्याह कर दें और भजन करें। हाँ, कि लड़का बिटिया बेटवन का ब्याह कर देना ये कर्तव्य है। ये कर्तव्य नहीं कि अब नाती देख ले तब भजन करेंगे, नहीं तो बच जाइए। अगर नाती देखने लगे तब ये कबो ना भजन कर पाए, बस अपना ही भर करके छोड़ दे बस। हाँ, तो ये त्याग बैराग साधु का आभूषण क्या है, त्याग बैराग के साथ चल दिया भजन में। तो कोई भी है जब इष्टोमुख लगन तैयार हो गई, जागृत हो गई, तब वो रास्ते में आ जाता है कि भजन अब करेंगे केवल भगवान का। अब वो रास्ते में आए तो जो कोई भी है जब रास्ते में आ जाता है। दादू ने कहा सतगुरु मिलिया गैल में, कि सतगुरु गैल में मिल गए। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, कि कोई भी है चल देगा भगवत पथ में तो सदगुरु मिल जाएंगे अपने यहाँ पर, वो रास्ता बता देंगे। साधक नहीं ढूंढता गुरु, गुरु ही ढूंढ लेवा करते हैं। वो रास्ता में तो है आ जाए, और जो रास्ते में नहीं है आउट में है तो उसे कहाँ ढूंढिए। आउट माने कि हमें यह कामना पूर्ति हो जाए, ये हो जाए, तब तक आउट है। केवल भगवान के लिए पिपासा हो जाए, रास्ते में आ गया, सदगुरु मिल जाएंगे गैल में। प्राण का संचार, प्राणायाम की विधि, योग विधि बता देंगे। तो वर्षा ऋतु रघुपत भगत तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जो सावन भादव मास। भगवान की कृपा ही वर्षा ऋतु है, सावन भादव का महीना है, और साधक एक धान जैसे हरा भरा होता है। तो चित्त ही चूहा है, चित्त जो है भागता रहता है केवल भगवान के नाम में, भगवान के चिंतन में लग गया चित्त जो है, तो बस वही से गणेश पूजा, गणेश की शुरुआत होती है, चित्त भगवान के भजन में लगा। बस तो ये भगवत पथ की आधी दूरी तक जब साधक चला जाता है, बीच में आ जाता है अहंकार, और जब अहंकार आ गया तो साधना के गति जो है रुक जाती है। अब वहाँ पर श्राप लगना माने साधना गति रुक जाना, क्योंकि साधक को बीच में नहीं बोलना, केवल उठे लखन निसी विगत सुने अरुण सिखा धुनिकान, यानी प्रातिभ ज्ञान उसे कहा जाता है, अर्थात वृत्ति जब परा में प्रवाहित हो जाए तब जा करके बोलना चाहिए। इसके बीच में अगर वो आव भाव बकने लगा, साधना गति श्रापित हो गई। गौतम माने तम आ गया, अंधकार आ गया मन में, इंद्रियों में, ऋषि तो भाव हट गया, अब तम आ गया, अंधकार आ गया। अब इसके लिए क्या करना है, तो भगवान का भजन करना है। अब इतना भजन करना है कि भगवान अनुकूल हो जाए। जो जड़ में आ गया, प्रकृति में विश्वास, वहाँ जड़ता आ गई, पत्थर हो गए साधना, अब क्या करना है तो भजन करना है। मूल द्वार से पवन खींचकर उल्टा पंथ चलाता है, नाभि पंकज दल में सूती नागिन जाय जगाता है। उसी को अहिल्या कहा गया, उसी को कुंडलनी कहा गया है। तो ये कुंडलनी जो जब सो गई है तो इसको जागृत करना है। फिर जो खष्ट दल नाभि पंकज दल में जो चार कमल और सात कमल छह कमल का है, ये विकार जो है अधोमुख से ऊर्ध्वमुखी हो गए, कमल खिलता गया, निर्लेपता आती गई, तब जाकर के साधना गति पकड़ ली। परसत पद पावन शोक नसावन प्रकट भई तब पुंज रहे, भगवान का चरण पकड़ में आ गया, फिर तो साधना गतिशील हो गई। अहिल्य एक लड़का हुआ सतानंद, और सतानंद तब जनक बुलाए कौशिक पही, तब तुरंत पढ़ाए तो सतानंद मैंने सत्य है, परमात्मा का आनंद मिलने लगता है। तो इसलिए साधना का बाधक होता है अहंकार, और बहुत दूर तक पहुँचा हुआ साधक अहंकार गया, फिर से संपाती जैसे वो धूल चाटने लगा थे। तो इसलिए अहंकार तो सभी में पावा जाता है कुछ ना कुछ, तो इसे कुछ नहीं, समर्पण के साथ और साधना भजन में लगा रहे, भजन करता रहे, बस हो गया। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्रणाम करो, समय हो गया।